wnukami. Ale Rutinacea zostaje ze mną na zawsze. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 grudnia, punktualnie 19. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Kolejna grupa cudzoziemców siłowo forsowała granicę polsko-białoruską w pobliżu Narewki. O porannym incydencie informuje Straż Graniczna. Amerykanie w ślad za Unią Europejską nakładają sankcje na reżim w Mińsku. CBA zatrzymało byłą posłankę Platformy Obywatelskiej. Rano kolejna grupa cudzoziemców siłowo forsowała granicę polsko-białoruską na odcinku ochranianym przez placówkę w Narewce, poinformowała Straż Graniczna. W stronę polskich patroli rzucane były kamienie i metalowe rurki. Nikomu nie udało się sforsować granicy. Do wpisu Straży Granicznej w mediach społecznościowych dołączono krótki film, na którym widać, jak zza ogrodzenia rzucane są różne przedmioty. Minionej nocy w Szudziałowie zatrzymano 3 nielegalnych imigrantów. W obecności tłumacza potwierdzili, że chcą ubiegać się o ochronę międzynarodową w Polsce. Wobec tych osób będą kierowane wnioski do sądu o umieszczenie w strzeżonym ośrodku. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała już niemal 40 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz powiedział w Polskim Radiu 24, że sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest wciąż dynamiczna. Wiceszef MON zapewnił, że obserwowana, jak ujął, delikatna stabilizacja nie usypia czujności polskich służb strzegących granicy. Skurkiewicz mówił, że kolejne ataki z terytorium Białorusi są prawdopodobne. Mamy informację, że służby leśne strony białoruskiej otrzymały zlecenie przygotowywania takich płotów, drabin drewnianych, które mają być później użyte do niszczenia koncertiny, tego zabezpieczenia granicy polsko-białoruskiej, więc należy się spodziewać, że kolejne ataki będą następowały w najbliższych dniach. Gość Polskiego Radia 24 dodał, że Polska patrzy także dalej na wschód, na wschodnią granicę Ukrainy z Rosją, gdzie, jak stwierdził, tu cytat, wiele się dzieje w wymiarze wojskowym. Wiceszef MON niepokojącymi nazwał doniesienia o ćwiczeniach, które armia białoruska wraz z rosyjską ma przeprowadzić przy granicy z Ukrainą. Skurkiewicz podkreślił, że jednolite stanowisko ministrów spraw zagranicznych państw NATO przedstawione w Rydze pokazuje, że mówimy w tej sprawie jednym głosem. Nie pozwolimy NATO jako Sojusz Północnoatlantycki, aby państwo sąsiadujące ze wschodnią flanką NATO mogło się czuć zagrożone w jakikolwiek sposób przez państwo rosyjskie, powiedział wiceminister. Stany Zjednoczone nałożyły nowe, daleko idące sankcje wobec Białorusi. O szczegółach z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Amerykański Departament Skarbu ogłosił listę 20 osób oraz 12 podmiotów objętych nowymi sankcjami. Znajdują się na niej m.in. syn białoruskiego dyktatora Dmitrij Aleksandrowicz Łukaszenka oraz jeden z największych na świecie producentów nawozów potasowych koncern Białoruś-Kali. Firma ta osiąga miliardowe dochody i płaci do budżetu wysokie podatki. Na liście podmiotów objętych sankcjami są także samoloty należące do 2 białoruskich linii lotniczych. Restrykcje dotyczą również zakupu obligacji rządu Białorusi. Odzwierciedlają one naszą determinację wobec narastających represji, w tym aresztowania ponad 900 więźniów politycznych, bezdusznego wykorzystywania migrantów oraz organizowania przemytu ludzi na teren Unii Europejskiej. Mówiła Jen Psaki, rzeczniczka Białego Domu, podkreśliła, że nowe amerykańskie sankcje wprowadzono w koordynacji z Kanadą, Wielką Brytanią i Unią Europejską. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Była posłanka Platformy Obywatelskiej Bożena K. zatrzymana przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Ma to związek ze śledztwem w sprawie składania fałszywych oświadczeń majątkowych oraz przywłaszczenia publicznych pieniędzy. Bożenie K. grozi nawet 8 lat więzienia, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Łukasiewicz. Ustaleń poczynionych w toku śledztwa wynika, że Bożena K. w składanych oświadczeniach majątkowych zataiła fakt posiadania rzeźby o wartości 54 tysięcy złotych oraz posiadania zobowiązań przekraczających 10 tysięcy złotych. Ponadto, jak ustalono w toku tego postępowania, dopuściła się przywłaszczenia powierzonych jej środków pieniężnych przeznaczonych na działalność biura poselskiego, w tym również na wynagrodzenia dla pracowników w łącznej kwocie około 320 tysięcy złotych. Na razie nie wiadomo, czy Bożena K. trafi do aresztu. Decyzja ma zapaść po przeszukaniu jej mieszkania. Bożena K. była posłanką na Sejm przez 2 kadencje w latach 2011-19. Teraz pracuje w Kancelarii Senatu. Muzeum Powstania Warszawskiego wzbogaciło się o kolekcję niemieckich zdjęć z czasu walki o stolicę. Kolekcja 59 fotografii została odnaleziona na aukcji internetowej i odkupiona od właściciela. Zdjęcia są wyjątkową pamiątką z czasu powstania, tłumaczy dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Są zrobione przez niemieckiego fotografa niezgodnie z zaleceniami propagandowymi, które wtedy obowiązywały w armii. Żołnierz niemiecki nie mógł pokazywać na swoich zdjęciach innego żołnierza niemieckiego, który miał rozpięty mundur, który był rozchełstany. A warszawianista Ryszard Mączewski z działu ikonografii i fotografii Muzeum Powstania Warszawskiego podkreśla, że zdjęcia są bezcennym świadectwem związanym z tragicznym losem stolicy. Pokazują te zniszczenia, które nastąpiły do pierwszych dni września, ale i też są takim punktem odniesienia do tego, co znamy ze zdjęć późniejszych, co jeszcze potem Niemcy doniszczyli. Zdjęcia po opracowaniu i zakonserwowaniu będą pokazane publicznie na specjalnej ekspozycji podczas najbliższych obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Witold Banach, Polskie Radio. Kolekcja kosztowała 10,5 tysiąca złotych, a jej zakup wsparł partner strategiczny Muzeum Powstania Warszawskiego Polska Grupa Energetyczna. To był serwis Trójki. Czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Dziś w Ostersundzie biatloniści ścigali się na dystansach sprinterskich. Na 10 kilometrów wśród mężczyzn najszybszy i rzecz jasna najcelniejszy okazał się Sebastian Samuelsson ze Szwecji. Polacy? Fatalnie. Najlepszy z naszych Łukasz Szczurek był 88. Wcześniej rywalizowały panie, miały do pokonania 7,5 kilometra. Wygrała Austriaczka Liza Teresa Hauser. W sobotnim biegu pościgowym zobaczymy tylko Kamilę Żuk, która zakwalifikowała się dzięki 41. lokacie w dzisiejszym sprincie. Czekamy na rozpoczęcie wieczornych spotkań. O godzinie 20:00 Puchar Polski PZPN i konfrontacja Widzewa Łódź z Wisłą Kraków. Stawką awans do ćwierćfinału. Mówi trener Wiślaków Adrian Gula. Potrzebujemy to pokazywać na boisku, jak nam zależy na nie tylko Pucharze Polskim, ale i na Ekstraklasie. Wierzę, że drużyna ma ten cel i zrobimy awans. To jest nasz plan, przy szacunku oczywiście k przeciwnikowi. Drużyna przeciwnika wysoko w pierwszej lidze z celem awansować do Ekstraklasy. Także super, dużo kibiców, ładny stadion i zrobi maksimum dla awansu. O 20:45 ma rozpocząć się starcie szczypiornistów Paris Saint-Germain z Łomżą Vive Kielce w Lidze Mistrzów. Polacy przewodzą stawce grupowej, a poprzedni mecz z paryskim klubem wygrali 5 bramkami. Ale to spotkanie to nie będzie spacerek. Koronawirus pustoszy kalendarze w wielu dyscyplinach sportowych. Odwołano przyszłotygodniowe finały Grand Prix w jeździe figurowej na lodzie w Osace z powodu zamkniętych granic w Japonii. Przesunięto również spotkanie 20. kolejki pierwszej ligi ŁKS Puszcza Niepołomice z powodu zakażeń w niepołomickiej drużynie. Terminu zastępczego jeszcze nie wyznaczono. W najbliższym czasie nie będzie żadnych turniejów tenisowych pod auspicjami WTA w Chinach. To decyzja władz kobiecego tenisa w reakcji na sytuację z byłą liderką rankingu dabistek Shuai Peng. Tak skomentował to Lech Sidor z Eurosportu. Ja wiem, że to jest potężny rynek, potężny odbiorca, tylko nie zapominajmy, że od 2 lat tam się nic nie dzieje, odkąd pojawił się COVID. To w Chinach praktycznie nic się nie rozgrywa, więc to nie ma takiego wydźwięku jak w normalnych, nazwijmy to, czasach, kiedy tam imprezy się odbywały, kiedy tam było Premier Tour, tam były 500-ki, 250-ki, mnóstwo imprez naprawdę, obligatoryjnie grały wszystkie najlepsze. To w momencie, kiedy taka sytuacja by miała miejsce, to zawieszenie czy odwołanie imprez to byłby ogromny cios. A pamiętajmy, że tam nie bardzo się coś od pewnego czasu dzieje. Podczas uroczystej gali World Athletics ogłoszono zdobywców tytułów lekkoatletki i lekkoatlety roku. Zostali nimi najszybsza obecnie kobieta na ziemi, biegająca na 100 metrów, Elaine Thompson-Hera, oraz najszybszy i zarówno teraz, jak i w historii płotkarz, rekordzista świata na 400 metrów przez płotki Karsten Warholm z Norwegii. Oboje w Tokio wywalczyli złote medale olimpijskie w swoich specjalnościach. Grają koszykarze, czwarta kwarta meczu Start Lublin Stal Ostrów Wielkopolski jest 74-73, 6 minut do końca. O 19:30 mecz Asseco Gdynia za Stal Zielona Góra, a kolejny serwis sportowy w Trójce tuż po 21:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na zachodzie i w centrum. Na wybrzeżu popada śnieg i śnieg z deszczem, a na Podkarpaciu deszcz przechodzący w śnieg. No a w górach już sam śnieg.

Oj, oj, tu program Trzeci Polskiego Radia. The Skids, The Saints Are Coming, tak nazywa się ten utwór, z roku 1978. No, jedna z ciekawszych brytyjskich grup, mówię brytyjskich, dokładnie z Dunfermline ze Szkocji zespół. 77 rok, wtedy wystartował. No, niestety jeden z liderów 20 lat temu odszedł do innego, lepszego świata, Stuart Adamson, ale ten drugi, czyli wokalista, gitarzysta Richard Jobson, cały czas od samego początku jest w zespole. Jak doceniony to utwór The Saints Are Coming, to część z Państwa może pamięta wersję zespołu U2 i Green Day'a. Razem połączyli siły i kiedyś nagrali ten utwór. 78 rok, to wtedy Joe Bonamassa miał roczek. Jak to się wszystko ładnie układa. Joe Bonamassa, jest nowa płyta i to jest ciągle bardzo świeża płyta, bo 29 października premiera się odbyła tego 15 solowego albumu Time Clocks, tak nazywa się to wydawnictwo. Tak sobie czytałem ostatnio o Bonamassie i nie mogłem, no bo wiadomo, jaki to jest geniusz gitary, jaki pracowity przy tym, ale on miał 12 lat i na jakimś koncercie wystąpił przed B.B. Kingiem. To taka ciekawostka. Dobrze, zaglądamy do tego nowego albumu The Heart That Never Waits. Tak nazywa się ta kompozycja. Joe Bonamassa. Obana Massa. Może nie najlepsza, ale jedna z najładniejszych na pewno płyt mijającego powoli roku. Time Clocks, tak nazywa się ten nowy krążek pana Joe. No to taki to już czas, że trzeba pomału robić podsumowania. Już tu sobie układam płyty na kubkę. No i na samej górze prawie. Tam jeszcze cały czas, no bo jeszcze trochę, chwila, jeszcze trzeba to poszukać, bo trochę zapominamy o tych płytach z początku roku. No ale bardzo wysoko jest u mnie krążek zespołu Dance Like Dynamite. Przypomnę, taka super grupa trójmiejska. Litania Kłamstw. Koncept album, dużo się dzieje na tej płycie, ale my wyrwiemy jeden z utworów z tej całości i też dobrze, fajne riffowe, gitarowe granie. Szukam, tak nazywa się ta kompozycja. Dance Like Dynamite. Byłem w miejscach, widziałem rzeczy, których ty nie chcesz znać. Dawno umarłem, jednak żyję do dziś, tak jak ty nie chcesz żyć. Nie sprzedałem swej duszy aniołom czy diabłom. Za darmo też nie chciał jej nikt. Rozdarta, spalona, na proch zmielona. Na zawsze zabrał ją wiatr. Trójkowej antenie Dance Like Dynamite, grupa z Trójmiasta. Cała płyta nosi tytuł Litania Kłamstw. Proszę Państwa, rozpoczynaliśmy od grupy The Skids, to Szkoci, i za chwilę Szkotka też zaśpiewa, nazywa się Shirley Manson. Ona zanim w tym zespole, który za chwilę nam się zaprezentuje, a będzie to Garbage, to wcześniej w Szkocji śpiewała w takiej grupie Goodbye Mr. Mackenzie, no ale to mało kto pewnie pamięta. No a a potem Budzwik wymyślił Gerbich, a Budzwik to, no wiadomo, pan Nevermind Man, bo producent Nevermind, Nirwany i całej masy wspaniałych płyt, no jeden z najważniejszych producentów w ogóle w dziejach. No i teraz przechodzimy do tego nowego albumu. Płyta zatytułowana No Gods, No Masters. I na tej płycie jest utwór Because the Night, a więc w pewnym sensie wspólne dzieło Bruce'a Springsteena i Patti Smith. Bruce wymyślił główną melodię, troszkę pozmieniała i dopisała tekst Patti Smith, no a różni ludzie śpiewają tę piosenkę. Because the Night, tym razem z nowej płyty grupy Garbage. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is a hunger, it's the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Because the night belongs to lovers. Because Tu program Trzeci Polskiego Radia, 19:33 właśnie minęła. Because the Night, Patti Smith, Bruce Springsteen. My słuchaliśmy wersji zespołu Garbage, ale nie tylko, bo stąd takie duże brzmienie, jeszcze takie nowojorskie trio dołożyło się do tego, Screaming Females. Taki zespół z Marisą Paternoster. Proszę Państwa, no to żeby nie było, że w tonacji tylko na rockowo, to teraz troszkę będzie soulowo. Ja wiem, to określenie już w tej chwili ma bardzo szerokie to jest pojęcie. Curtis Harding, w zasadzie oto jest taki garażowy rhythm and blues. Na niektórych płytach i jakieś tam klimaty rockowe też się pojawiają. To jest wokalista oczywiście, ale i aktor w różnych filmowych produkcjach nam się pokazywał. Miał też taki zespół Night Sun wcześniej. No a teraz już mamy solową trzecią płytę. 5 listopada odbyła się premiera. Curtis Harding z tej nowiutkiej płyty nam się teraz zaprezentuje. Can't Hide It, Curtis Harding. Sobie zaśpiewał w trójce z tej swojej nowej trzeciej płyty. Proszę Państwa, urodziny ma dziś mój kolega, wspaniały muzyk, malarz, no wielka postać, Marek Ałaszewski. Tak jest, 2 grudnia, tak, 42 rok. Oczywiście przede wszystkim zdrowia, bo wiemy od kilku lat zmaga się z ciężką chorobą Marek. Ja może szybciutko tylko przypomnę. Zaczynał w różnych warszawskich zespołach, takich jak Pesymiści, Bardowie, no a potem rok 69, grupa Klan. No to było wydarzenie, rewolucja. to, co ci panowie prezentowali i wreszcie to widowisko muzyczno-baletowe, mrowisko. Długo by opowiadać o Marku Ałaszewskim, ale czas ucieka. To może fragment muzyczny z tegoż mrowiska, utwór Epidemia Euforii, Marek Ałaszewski, grupa Klan. Ałaszewski z grupą Klan. No, kiedyś w latach 70. zwłaszcza często pojawiali się na trójkowej antenie. Fragment mrowiska. Marek Ałaszewski ma dziś urodziny, jeszcze raz dużo zdrowia. Proszę państwa, to będzie kawerek teraz. Taka grupa Riff. Świetny zespół, zwłaszcza w świetnej formie w latach 90. Potem przerwa, no ale grupa odżyła. Miałem ile to 3 lata temu przyjemność oglądać w Manchesterze w jednym z takich większych klubów koncert wypasiony taki, no świetnie to wyglądało, świetnie brzmiało. Grupa Riff z Glastonbury. No i To będzie cover, tak jak powiedziałem, utwór z kolei z lat 60. Bardziej dorośli słuchacze może kojarzą. Just dropped in to see what condition my condition was in. To w oryginale Kenny Rogers i grupa First Edition. My posłuchamy wersji zespołu Riff. Zespół Riff nam się przypomniał, a my teraz zagramy naszych, tym razem Poznań. To będzie no już kilka dobrych lat ta grupa istnieje, nazywa się z angielska Terrific Sunday, to nazwa tej orkiestry. Trzymam w ręku płytę o tytule Młodość, to co? Świat będzie i Terrific Sunday. informacji trójki Terrific Sunday. Proszę Państwa, no z wielką przyjemnością przyjąłem. To miesiąc temu się wydarzyło. Czwarta solowa płyta Jerry'ego Cantrella. Wielka postać na scenie grunge'owej, scenie seattlowskiej. Alice in Chains, prawda? Przede wszystkim. No ale i działalność solowa. I jest ta nowa płyta Brighton, tak zatytułowana. I co? Utwór otwierający ten krążek Eighton. Jerry Cantrell. Powiało Alice in Chains, Jerry Cantrell, nowa solowa płyta tego artysty ze stanu Washington. Proszę Państwa, to już prawie wszystko będzie prywatkowo, tanecznie. Na koniec ja już dziękuję. Ja nazywam się Marek Wiernik, wraz ze mną Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz. No i na koniec będzie Buzz and Glory. To jest ciekawy zespół, bo to Polak prowadzi od samego początku. Marek, nasz człowiek, i inni Polacy też się przewijali przez skład. Generalnie międzynarodowe towarzystwo. I'm Still Standing. To oczywiście Eltona Johna. Przebój. Dziękuję, proszę uprzejmie. Buzz and Glory.